mecnun ne kerem bir çare bulmuş ayrılık her aşkın kaderinde var ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş ayrılık her aşkın kaderinde var kendini zorlama tatlı sözlerle teselli etmenin ne faydası var kendini zorlama tatlı sözlerle teselli etmenin ne faydası var teselli etmenin ne faydası var sanki bir gün çıkıp gelecek misin sensiz ne haldeyim bilecek misin sanki bir gün çıkıp gelecek misin sensiz ne haldeyim bilecek misin gözümden yaşları silecek misin ağlama demenin ne faydası var sonumuz demek buraya kadarmış yolumuz demek acıyla bağlanmış sonumuz demek tek çare Tanrı'dan sabır dilemek kadere sitemin ne faydası var tek çare Tanrı'dan sabır dilemek kadere sitemin ne faydası var? Kadere sitemin ne faydası var? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası